الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، اے جان جہاں سید و سلطان مدینہ. قدموں میں بلا لیجئے عطار کو آقا، اور ان کو بنا لیجئے مہمان مدینہ. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میڈیا میڈیا اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی میں مدنی منوں کے اجتماعی ذکرونات میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم مدنی منوں سے تلاوت قرآن مجید، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت بر بہنا سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے اس اجتماعی ذکرونات کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله العظيم. خطا تو دے بجے کر دے کسو بج گور کی ہے خطا تو دے بجے کر دے کسو بج گور کی کسو مجبور کی الہی مغفرت کر دے تو مجبور کی کسو مجبور کی مجبور کی یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو, بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو, فکر ایسی شہِ محترم چاہیے, فکر ایسی شہِ محترم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, یاد میں تیری روتا تڑپتا دارِ حرم چاہیے, ایسا ہم تاج دارِ حرم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, مغفرت کی تمہارے کرم سے مجھے اب سند یا شفیع امم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, تیرا سرکار ہو ہر سے بدکار ہو, تیرا سرکار ہو ہر سے بدکار, رحمت مجھے ہر قدم چاہیے, تیری رحمت مجھے ہر قدم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, درم و فرما مدینے کا غم چاہیے, میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. یا شہزیلا نظر کرم نظر کرم یا شہزیلا نظر کرم نظر کرم کر دو کرم یا شہ بغداد مرشد کر دو کرم یا شہ بغداد مرشد یا شہزیلا نظر کرم نظر کرم یا شہزیلا نظر کرم نظر ہو تلوارا پر نور کی برسات ہو تلوارا پر نور کی برسات ہو شاہ جینا پر نور کی برسات ہو شاہ جینا پر نور کی برسات ہو کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی یا شہ جینا نظر کرم نظر کر یا شہ جینا نظر کرم نظر وہ لک کل اولیاء ہو بے آدم دستگیر وہ لک کل اولیاء ہو بے آدم دستگیر پیشوائے ہستی آیا ہو بے آدم دستگیر پیشوائے ہستی آیا ہو کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی یا شہ جینا نظر کرم نظر کر یا شہ جینا نظر کرم نظر کر کر آتے ہیں سبھی دن لاد تیرے نام سے کر کر آتے ہیں سبھی دن لاد تیرے نام سے تیرا وہ دب دبایا ہو سے آدم دستگیر کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی کر دو کرم یا شہ بغداد مرشدی یا شہ جینا نظر کرم نظر کر یا شہ جینا نظر کرم نظر کر اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بولتے دیکھتے ہی حشر میں یوں بولتے مرحبا قد مرحبایا ہو گیا آدم دستگیر مرحبا قد مرحبایا ہو گیا آدم آئے میری مدد کے واسطے ہو گیا آدم آئے میری مدد کے واسطے دشمنوں نے بھی گرایا ہو گیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا. وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا. اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا. اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگی. بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ یکدم مرنے کے بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا ملے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی. وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جوتوں گداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودو، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ. اسی طرح اس نے باری باری اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا پکارنا رہ گیا کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت کے محتاج تھے، اس کی کیا حفاظت کرتے. بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا. اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ عز و جل کو پکارنے لگا. اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ وزاری مقبول ہوئی اور اللہ تعالی نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی. پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی. اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر اللہ عز و جل نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری قوم اکاتر تھی. جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فولا ملک کا بادشاہ ہوں. میرے ساتھ اور یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور محمود حقیقی عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی. اے اللہ عز و جل، ہمیں بھی مخلصانہ انداز میں تجھ سے گریہ وزاری کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور متنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنتوں بڑا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ

اے ہمارے غوث اعظم کے خدا رحمان، اے ہمارے امیر سنت کو علم و معرفت سے نوازنے والے خدا مہربان، اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک و مولا، تیرے گناہگار بدتوار ہر طرح سے بیکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے نکلے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ پھیلائے حاضر ہے، بولا ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری شب و روز تیری لاپرواہیوں میں بسر ہو رہے ہیں، بولا تیری لاپرواہیوں میں بسر ہو رہے ہیں، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہر وقت گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، سلسلہ گناہوں سے بڑھا جاتا ہے، سلسلہ آج گناہوں سے بڑھا جاتا ہے، نتنے جرمنی کرانی ہو جاتا ہے، کل میں پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، کل میں پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک قول اسی آشی کا چڑھا جاتا ہے، لاؤں اشک کہاں سے جو سیاہی جو ہے، لاؤں اشک کہاں سے جو سیاہی جو ہے، جو گندگی میں میرا دل رات سے بنا جاتا ہے، اے گناہوں کو بچنے والے تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہ معاف فرما دے، بولا تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، جو دن کا اجالے میں کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو سب کے سامنے کیے ہو وہ بھی معاف فرما دے، جو چپ کر کیے ہو مولا وہ بھی معاف فرما دے، اے کریم تیرے کرم والے مدنی مصطفیٰ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری دیوتا مغفرت فرما دے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت رہوں گا رب، یہ کرم کر دے تو جنت رہوں گا یا رب، اے گناہوں کو بخشنے والے ہماری التجا کو قبول فرما لے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں امیر سنت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ عز و جل سارے مسلمانوں کو بیماریوں بے روزگاریوں کرولوں ناچاکیوں تنگ دستیوں بے جان مقدمہ بازیوں اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے نجات عطا فرما، یا اللہ عز و جل سارے بیماروں کو شفا دے دے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے, یا اللہ عز و جل ہمیں امیر سنت کے عطا کردہ مدنی نامات کا مخلص حامل بنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے, نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے. یا اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے اچھا لگتا ہے. یا اللہ عز و جل امیر سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل ہم نے جو جائز دعائیں مانگی ہمارے حق میں بہتر فرما. یا اللہ عز و جل جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما, اور جو ہمارے ایک حق میں بہتر نہ ہو اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے نکال دے. میں کیوں کہوں مجھے یہ آتا ہو وہ آتا ہو, میں کیوں کہوں مجھے یہ آتا ہو وہ آتا ہو, وہ دیکھے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مر گی لائی, مٹی نہ ہو برباد پسے مر گی لائی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام, آمینہ کے دلبر دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام. دونوں عالم کے خدا نے کر دیے حق لے عطا, دونوں عالم کے خدا نے کر دیے حق لے عطا, دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام, دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام, آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. کربلا کے ہر شہید با وفا پر وہ درود, کربلا کے ہر شہید با وفا پر وہ درود, بیبیوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام, بیبیوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام, آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام. اے مدینے کے مسافر لے کے جا میرا پیام, اے مدینے کے مسافر لے کے جا میرا پیام, بھیجنا رو رو کے تو سرکار پر لاکھوں سلام, بھیجنا رو رو کے تو سرکار پر لاکھوں سلام, آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, کاش سب آ کر پڑے دربار میں لاکھوں سلام, آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام. مغفرت کر اے خدا استار بدعت وار کی, مغفرت کر اے خدا استار بدعت وار کی, بھیجیا رب امت سر